skuteczność dla kiedybytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy chcą rozmawiać z politykami. Po ostatnich dramatycznych wydarzeniach domagają się zmian, żeby móc bezpiecznie pracować. Elżbieta Ficowska, która przeżyła zagładę dzięki pomocy Ireny Sendlerowej, spotkała się z uczniami w Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Rośnie liczba Ukraińców, którzy chcą kompromisu i zakończenia wojny z Rosją. Zmiany w bezpieczeństwie pracy ratowników będą tematem rozmów, które odbędą się w środę w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. To echa ostatnich tragicznych wydarzeń. Więcej o tym w relacji Joanny Stankiewicz. Zapowiadane spotkanie w Ministerstwie Zdrowia to reakcja na tragedię, do której doszło w sobotę w Siedlcach. Podczas udzielania pomocy 64-letni ratownik został ugodzony nożem przez pacjenta. Ratownik zmarł w szpitalu. Ministerstwa Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych zapowiedziały działania w celu zwiększenia ochrony ratowników medycznych, mówi rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb. Zarówno w zakresie wyposażenia, szkolenia, w zakresie kampanii informacyjnych, o których też będziemy rozmawiać, ale też w zakresie zmian prawnych, przepisów, które już obowiązują, czy można coś poprawić, żeby te przepisy lepiej chroniły ratowników. Po tragedii ratownicy medyczni zaapelowali o podjęcie pilnych systemowych rozwiązań, które zminimalizują ryzyko agresji w stosunku do tej grupy zawodowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To była wyjątkowa lekcja historii dla warszawskich licealistów w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Na zaproszenie Instytutu Pileckiego z uczniami spotkała się Elżbieta Ficowska, która przeżyła zagładę dzięki pomocy Ireny Sendlerowej. Jego oświadczenie, z którego jasno wynika, że obwinia Władimira Putina za tą wojnę, uważa go za agresora i uważa, że to na niego trzeba wpłynąć na zakończenie tej wojny i w którym zagroził Putinowi sankcjami, no mam nadzieję, że wywołało refleksję w Budapeszcie. Czy od zawsze pani wiedziała, że jest uratowana z getta? Nie. Przez 17 lat, czyli właśnie do czasu wieku, którym wy jesteście tutaj, nie miałam pojęcia ani o Żydach, ani o swojej historii. Jakie jest pani najwspanialsze wspomnienie z rodziną, z rodzeństwem? Oczywiście mówi pan o mojej polskiej rodzinie. Tak. Wszystkie wspomnienia z dzieciństwa są z nimi związane. Byli bardzo dobrzy dla mnie, bardzo serdeczni. No teraz niedawno na przykład na Facebooku znalazł mnie człowiek, który zadzwonił i powiedział: ciociu, tak się cieszę, że cię znalazłem. I jest rodziną dość niezbyt bliską, ale bardzo mi miłą mojej mamy. Ciągle mi się jeszcze znajduje rodzina. Kocham ludzi, oni są dla mnie najważniejsi. Elżbieta Ficowska urodziła się 5 stycznia 1942 roku w Warszawie w żydowskiej rodzinie Koppelów. Datę urodzin i imię wygrawerowano na łyżeczce włożonej do skrzynki, w której jako półroczne niemowlę wywieziono ją z getta. Prezydent USA Donald Trump przyczynił się do zniesienia przez Węgry weta w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji, tak uważa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Decyzję podjęli szefowie dyplomacji unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Sankcje przedłużono o pół roku. Węgry, które blokowały decyzję od grudnia, ostatecznie wycofały swój sprzeciw. Jego oświadczenie, z którego jasno wynika, że obwinia Władimira Putina za tą wojnę, uważa go za agresora i uważa, że to na niego trzeba wpłynąć na zakończenie tej wojny i w którym zagroził Putinowi sankcjami, no mam nadzieję, że wywołało refleksję w Budapeszcie. Tak o słowach Trumpa mówił Radosław Sikorski. Minister uważa, że presję wywarł na Węgry także premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu napisał w piątek, że jeśli Viktor Orban zablokuje restrykcje w kluczowym momencie wojny, to będzie jasne, że gra w drużynie Putina. Coraz więcej Ukraińców chce tymczasem kompromisu i zakończenia wojny z Rosją. Obecnie jest to już ponad połowa społeczeństwa. Tak wynika z najnowszych badań opinii. Kwestią otwartą natomiast pozostaje, jak miałby taki kompromis wyglądać. Do badań pokazanych w Ukraińskiej Prawdzie zajrzał Paweł Buszko. Obecnie 50% Ukraińców chciałoby zakończenia wojny i szukania kompromisu z udziałem liderów zachodnich państw. Grupa ta stale rośnie. Druga co do wielkości grupa respondentów opowiedziała się za zamrożeniem konfliktu na obecnej linii frontu. Takiego rozwiązania chciałby co piąty Ukrainiec. W porównaniu z badaniem sprzed roku o połowę natomiast spadła liczba osób, które nie widzą możliwości kompromisów, a wojna z Rosją powinna według nich zakończyć się powrotem Ukrainy do granic z 1991 roku. Ta grupa stanowi obecnie około 15%. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Miejscami głównie na południowym zachodzie opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem. Temperatura przeważnie od 3 stopni do 6, w większych przejaśnieniach spadek do około 1 stopnia, w rejonach podgórskich Karpat do minus 2. Jutro na północy i zachodzie okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju lokalne przelotne opady, w centrum możliwa burza. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni miejscami na Przedgórzu Sudeckim i na wybrzeżu przez 10 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Dobry wieczór. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. I mówimy dobry wieczór, chociaż no my już wiemy, że nie będzie to łatwa opowieść, ale mamy też świadomość, że będzie to opowieść niezwykle ważna. Dla mnie z dwóch powodów. Nie lubię nadużywać takich wielkich słów, ale reportaż, który już za chwilę Państwo usłyszą, to jedna z największych radiowych opowieści, która powstała w polskim radiu. Dokument będący odbiciem rzeczywistości wojennej. Patrycja Gruszyńska-Ruman nagrała swój reportaż Winna, niewinna wiele lat po II wojnie światowej. Jego bohaterki miały dużo czasu, by przepracować traumę obozu Auschwitz. Dlatego potem będę pytać, i to jest moja druga wielka radość i zaszczyt, dr Małgorzatę Wosińską, antropolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dobry wieczór. No właśnie, co musi się wydarzyć, żeby trauma została przepracowana? Kilka godzin po zakończeniu uroczystości przed historyczną bramą byłego KL Auschwitz-Birkenau w 80. rocznicę wyzwolenia obozu przypominamy reportaż Patrycji Gruszyńskiej-Ruman Winna, niewinna. Uniwersalną opowieść o wojennej traumie i wybaczaniu. To historia Stanisławy Rachwał, oświęcimskiej więźniarki, która po wyjściu z obozu Auschwitz rozpoczęła współpracę z antykomunistyczną organizacją WIN, Wolność i Niezawisłość. Oskarżona przez Służbę Bezpieczeństwa kobieta znalazła się ponownie w zamknięciu w krakowskim więzieniu Montelupich i po sfingowanym procesie skazana została na śmierć. Na więziennych korytarzach spotkała swoją oprawczynię z oświęcimskiego obozu. Posłuchamy tej przejmującej historii. Proszę wstać. Oskarżam Rachwałową Stanisławę, córkę Karola i Emilii, urodzoną 29 kwietnia 1906 roku w Rudkach, województwo lwowskie, zamieszkałą w Krakowie, ulica Sobieskiego 5, Polkę bez zajęcia, bez majątku, ze średnim wykształceniem, niekaraną. Oto, że jako członek nielegalnej organizacji WIN, występując pod pseudonimem Zygmunt, wspólnie z innymi członkami tejże organizacji usiłowała zmienić przemocą ustrój państwa polskiego. To jest to przestępstwo z artykułu 6. Ja byłam na rozprawie mamy. To 15 minut. Obskurna sala, obskurne biurko, trzech oficerów i mama dostała formalny wyrok. Karę śmierci. I zapytali się mamie, czy mama ma do powiedzenia i czy mama żałuje, że tak postępowała. Mama wstała i powiedziała, że jakby jeszcze raz się to zdarzyło, to by i tak jeszcze należała do organizacji. W toku śledztwa ustalono, że po wyzwoleniu Polski spod okupacji niemieckiej reakcja tak rodzima, jak i zagraniczna, nie chcąc wydać bez walki władzy w ręce uprawnionego ludu polskiego, utworzyła szereg organizacji, których celem była walka z obecnym ustrojem demokratycznym państwa polskiego. Jedną z takich organizacji, stworzoną przez reakcję do walki z ruchem demokratycznym, była organizacja WIN – Wolność i Niepodległość. Do organizacji WIN na terenie Krakowa, jako obszaru południowego, wstępuje oskarżona Rachwałowa Stanisława, były członek AK z czasów okupacji niemieckiej. Zawerbowana w miesiącu kwietniu 1945 tak, roku. Tak, mnie aresztowano 8 listopada 1946 roku. Barbara Tumanowicz, więźniarka polityczna. Po 2 tygodniach pobytu we Wrocławiu przywieziono mnie do Urzędu Wojewódzkiego Bezpieczeństwa w Krakowie przy Placu Inwalidów. I tam poznałam panią Stasią Rachwał. Cela okropnie zatłoczona, warunki bytowe straszne, ale sympatyczne, miłe twarze przyjaciół. Pani Stasia była jedną z tych, która na wstępie zapytała z pewnym naciskiem: a pani jest winna czy niewinna? I od razu wiedziałam, że jestem wśród swoich. Opowiadała nam wiele o sobie. No po prostu miała ogromny dar i wiele zapamiętałam z tych jej opowieści, z jej młodości, jak to w roku bodajże 20 poznała swego męża, oficera, który wjechał na koniu wyzwalać miasteczko, w którym mieszkała. Jak się zakochała od pierwszego wejrzenia, jak bardzo młodo wyszła za mąż, bo tak bardzo go kochała, a potem w koszarach z nim mieszkała, opowiadała bardzo zabawne zdarzenia, jak to kiedyś miał być bal pułkowy. Poproszono ją jako mężatkę o opiekę nad dziewczyną, która szła na bal bez rodziców. Się okazało się, że ta panienka była 2 razy starsza od tej mężatki, która się nią miała opiekować. Mama była szatynką, to znaczy taką bardziej w blond wchodzącą. Miała bardzo ładne oczy. No szkoda, no nie mam tych zdjęć gdzieś tam, ale w ogóle mam bardzo mało zdjęć, proszę mają, bo część zabrało gestapo, wszystkie UT, a część zabrało UB. Mama pochodziła z rodziny inteligenckiej. Ojciec mamy był adwokatem. Bardzo byli dobrze sytuowani. Więc ja mamę pamiętam sprzed wojny elegancką, ciepłą, zadbaną. Zawsze w kapeluszu, zawsze w rękawiczkach. Ojciec też dziwna historia. bo został wywieziony do Kozielska razem z Ostaszków Kozielsk, ci, którzy zginęli w Katyniu. Także ja ojca właściwie od 1939 roku już nigdy nie widziałam. Przewijało się przez nasz dom mnóstwo mężczyzn. Spali partyzanci. Mama jeździła do różnych miejsc. Była dwukrotnie aresztowana. Pierwszy raz w 1941 roku i wtedy organizacja, to był ZWZ, Związek Walki Zbrojnej, wykupiła mamę. I proszę panią, mama drugi raz została aresztowana. Już na moich oczach mama siedziała przy biurku w pokoju i pisała raport do swojego zwierzchnictwa podziemnej, znaczy organizacji podziemnej. Ja otworzyłam drzwi, tam stał gestapowiec. Ja się odwróciłam i idę i mówię, mamo, przyszedł jakiś Niemiec. I widzę w oczach mamy straszne przerażenie i zaczyna ten papier wkładać do ust. I oni się na mamę rzucili, dwóch, jak się okazało, było. Ja widziałam, jak oni tam mamę bili. Wiem, że mi wybili zęby wtedy. To był grudzień w 1942 roku. Ja miałam 13-14 lat. Siostra była 3 lata starsza, już pracowała. 6 grudnia w 1942 roku po aresztowaniu mama została wywieziona na Mikołaja, pamiętam, do Oświęcimia. I kontakt się zupełnie urwał z mamą. Akt oskarżenia przeciwko Rachwałowej Stanisławie, córce Karola, oskarżonej z artykułu 86, paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Oskarżona przekazywała wiadomości z dziedziny politycznej, gospodarczej i wojskowej. Oskarżona Rachwałowa Stanisława utrzymuje stały kontakt organizacyjny jako zastępca szefa. No i opowiadała też, kiedyś z przesłuchania wróciła bardzo rozbawiona, że przesłuchiwał ją jakiś młody funkcjonariusz, już ubowiec, zobaczył u niej numer oświęcimski na ręku i bardzo się zdziwił, to pani tyle lat w Oświęcimiu, a teraz my panią jeszcze przysłuchujemy. I szczerze mówiąc, nie wiedziała, czy on to mówił szczerze, czy skąd mu się wzięło takie dziwne pytanie. Ale była tym bardzo rozbawiona. Mama nigdy nie mówiła nic o obozie. Żadnych wspomnień, żadnych drastycznych rzeczy. Wykreśliła to ze swojego życia. I nawet jak czasem ktoś się pytał, czy coś, to jakoś tak pół żartem właściwie zbywała to. Jedyne, co zrobiła, to było zeznania do komisji do badania zbrodni niemieckich. To jest drugi, długi taki ten protokół. Gdzieś go mam, już nie pamiętam. Każdy więzień marzył w obozie, by kiedyś jako rekompensatę za cierpienia zobaczyć swych prześladowców uwięzionych, poniżonych. Sam będzie wtedy na wolności, a oni będą oczekiwać na tak zasłużoną karę i przeżywać ten strach, rozpacz, zwątpienie. Los spełnił to moje marzenie zupełnie nieoczekiwanie. Miałam okazję zetknąć się z czołowymi członkami obozowej załogi SS z Oświęcimia, jednak i ja też byłam znów więźniem. Powody mego aresztowania były zupełnie innej natury niż załogi SS. W więzieniu na Montelupich w Krakowie zobaczyłam Marię Mandel, komendantkę z obozu Auschwitz-Birkenau. Pochylona, na kolanach, mokrymi szmatami myła więzienne flizy. Mandel. Ona była najważniejszą osobą w kobiecym obozie, esesmanką. Wanda Maroszani, więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau. Wszystkie mi się bały potwornie. Kierowała po prostu na śmierć. A pani Rafała przyjechała do Birkenau i mieszkałaś na jednym bloku cały czas razem. Zawsze wszystko wiedziała, gdzie jest świata, co się dzieje. Więc konspiracja była do tego stopnia, że właśnie jeżeli się dało komuś pomóc, no choćby Krysi Żywulskiej. Ja nie wiedziałam, że ona jest Żydówką. I ona jako Aryjka przyszła do obozu, przeszła cały obóz. Proszę panią, mama pracując w biurze miała możliwość przekładania dokumentów, to co było na przykład do karceru, czy na rozstrzelanie, czy na jakieś te, można było kłaść po prostu pod spód. A Krystyna Żywulska była Żywdówką i mama o tym wiedziała. I mama w jakiś sposób te jej papiery szczególnie znam. W każdym razie ona zawdzięcza mamie życie. Z Mandel zetknęłam się po raz drugi na Montelupich, gdy prowadzono nas do kąpieli. I jak w odwróconym filmie nagle zobaczyłam siebie brudną, zawszoną. Razem z Zosią Bratro w Birkenau za sauną gotowałyśmy zupę. Mandel zjawiła się przed nami i zaczęła nas kopać. Pasem, który zdjęła, biła po głowie, oczach jak furia, jak uosobienie zła, ale zupa się nie wylała. Zjadłyśmy ją szybko, parząc sobie usta. I teraz tu, na Montelupich, miałam ochotę sprać ją pasem po twarzy i skopać, gdy mijała mnie przestraszona. Mandel. Mama jak wróciła z Oświęcimia, to był rok 45, już nie miała, nie była ogolona, przepraszam, miała normalne włosy, była trochę siwa, nie wiem czy to jest prawdą, ale mówiła, że jak dostała przydział margaryny w Oświęcimiu, to pół zjadała, a pół smarowała na twarz, jako krem. W 46 roku zakopała się po uszy, znowu w podziemie. To był wtedy WiN, Wolność i Niepodległość. I proszę panią, w 46 roku mąż mamy koleżanki z Oświęcimia, Krystyny Żywulskiej, której mama prawie właściwie uratowała życie, był wysokim oficerem UB. I jej mąż, pułkownik UB, zobaczył mamę na ulicy, wezwał jakiegoś żołnierza i powiedział, to jest szpieg niemiecki, trzeba ją aresztować. I w ten sposób mama przypadkowo na ulicy wpadła w ręce UB. Kwit depozytowy numer 500. Nazwisko i imię Rachwałowa Stanisława. Podpisani stwierdzają, że do depozytu UBP złożono. Puderniczka metalowa czerwona, zapalniczka, lusterko, grzebień złamany biały, portmonetka skórkowa brązowa, książeczka do modlitwy, różaniec, szminka, łuska naboju karabinowego, ołówek zwykły używany, chusteczka do nosa, torebka damska skórkowa czarna. Mnie aresztowano, siostrę aresztowano. Ja siedziałam w ogóle bułka z masłem 6 tygodni. Ciekawe takie, bo mama z nami miała taką umowę, że jeżeli mamę aresztują, to my mamy z mamy zrobić amantkę, wielbicielkę mężczyzn, kontakty mamy, żeby obrócić, że tak powiem, na stronę erotyczną. I to mnie na pewno to uratowało, że ja brnęłam w ten wątek. Aż do mamy przychodził taki pan, że mama się uśmiechała, że się zawsze malowała i że mówiła do niego Sherry. No i tak, i oni to kupili. Kupili to. Halina Szopińska, więźniarka polityczna. Pan naczelnik, skończyło się Heil Hitler. Tak do nas. I wszystkie do suteryny przychodzą z maszyneczką i nas strzygą wszędzie, do gołej skóry. I wtedy nam dają opaski takie i lusterka, żeby nas pognębić do reszty. I proszę panią, do cel łóżka przywieźli z Oświęcimia. I w tych łóżkach były miliony pluskiew, do tego stopnia, że jak kiedyś u nas zrobili w celi odpluskwianie, to tych suchych pluskiew zwierzy z oddziałowa zważyła ćwierć kilo. To pani sobie może wyobrazić. No miałyśmy specjalne modlitwy przepisywane na małych kawałeczkach papieru, które się brało jak się do kieszeni, jak się szło na przesłuchanie. To były takie talizmany, które miały pomóc przetrwać. O mój Ojcze, o mój Boże, kto Ci ufa pocieszony? Dobroć Twoja wszystko może, smutek w radość przemieniony. Po cóż płakać i narzekać, po cóż dręczyć serce troską, z wiarą łaski z nieba czekać, cóż silniejsze... Przyszedł młody, przystojny oficer, kazał mi wprowadzić do siebie i mówi... Będziesz mówić, bo jak nie, to my ci udowodnimy i postawimy świadków, że ty kłamiesz. Otwierają się drzwi, wychodzi bolszewiczka i ona mówi rozbierać się. No zaczęłam się, proszę panią, rozbierać. Do naga wszystko zdjąć. A ja przez te nerwy przez to wszystko dostałam tak strasznej menstruacji, że po nogach mi ciekło, a nie miałam sobie co podłożyć. No przerażona, no upokorzona okropnie, kazała to zdjąć też. No i robi mi tu rewizję wszędzie, w uszach, język to, w gardle, pod pachami, wszędzie. No i w końcu mi robi rewizję ginekologiczną. Potem wzięła gazetę, wydarła ten paluch, zapaliła papierosa i mówi ubierać. No ubrałam się, proszę panią, upokorzona w straszny sposób. Na korytarz i znowu na tej ławie tam siedzę. No ja już powiedziałam, że no tak, no należałam. No, Jadwiga Janiszowska, więźniarka polityczna. On mi mówi, że to jakaś tam organizacja, ja nie wiem jak się nazywa. Ale już zaczęłam mówić, no bo już wiedziałam, że zna już ten pseudonim, to a tu byłaś. Potem on mi mówi, albo wychodził i za chwilę wraca. Mówi, no co ty mi tu kłamiesz, jak ty przecież tam siedzi i mi mówi tak. No już nie mówiąc o tym, jakie oni mieli metody, przecież to były takie, że kiedyś nie będziesz mówiła, no to teraz posłuchaj, co twój ojciec. No i otworzył drzwi. I ja słyszę, wyraźnie słyszałam głos ojca, nie bijcie. A mój ojciec nigdy nie był aresztowany. Pani Stasia należała do tych serdecznych osób, w której poczułam to dziwne po prostu. I no, była niesłychanie miłą towarzyszką w więzieniu, chociaż sama była w bardzo trudnych warunkach, była aresztowana na ulicy, rodzina nie wiedziała, gdzie się znajduje, nie otrzymywała paczek. Poznałam ją na przełomie listopada i grudnia. Była tylko w cienkiej bluzce z krótkim rękawem, ponieważ no, nie otrzymywała nic z domu. Charakterystyczne dla jej położenia i mojego było po paru dniach zadane mi pytanie. Ja przyznałam się, że mnie aresztowano głównie dlatego, że szukają mojej mamy. Że ja, że tak powiem, jestem tak zastępczo aresztowana. Po jakimś czasie mnie zapytała, jak ja to oceniam. Mnie gówniarę, przecież miałam 18 lat, tam skończyłam. Czy nie mam pretensji do swojej mamy o to, że zafundowała mi takie właśnie życie, gdzie cały czas były jakieś aresztowania, więzienia. Myślała wtedy o swoich córkach, które też gdzieś na nią czekały. No i była zadowolona z odpowiedzi, że że to jest właśnie takie życie, które mnie też odpowiada. Przepraszam. Kilka dni potem jedna z oddziałowych, nieznająca zupełnie języka niemieckiego, nie mogła się z nimi porozumieć i zawołała mnie, abym po niemiecku powiedziała, co trzeba, ale tak do słuchu i na ich hitlerowski rozum. Otworzono cele, a one siedziały spokojnie, jak gdyby nigdy nic, i patrzyły bezczelnie na oddziałową i na mnie. Pociemniało mi ze złości w oczach. Poczułam się jak zły pies, którego puszczono ze smyczy, i krzyknęłam na cały głos: baczność! Achtung! Zerwały się w mgnieniu sekundy i stanęły na baczność jak mur. Przestałam być więźniem, którego obowiązuje regulamin. Byłam więźniem obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka, a te stojące przede mną kobiety to SS-manki, nasze ciemiężycielki, kaci, mordercy. Tama pękła i słowa moje runęły jak lawina. Złe, brutalne, okrutne i chamskie, którymi nas częstowano przy lada okazji, i podniecając się tą niezwykłą dla byłego więźnia chwilą, zbliżyłam się do nich całkiem blisko i poczułam, że jeszcze sekunda i zacznę je bić po twarzach, po oczach. I nagle zobaczyłam przerażone oczy i twarze zastygłe w bezruchu i z zapartym tchem czekające na bicie. Nie uderzyłam. I taki ludzki, zwykły wstyd mnie ogarnął. Więźnia bić? Powiedziała nam strażniczka, że w celi na dole siedzą zbrodniarze wojenni. I ci zbrodniarze wojenni mieli wszelkie uprawnienia więźniów politycznych, bo nimi się opiekowała, interesował Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Więc oni mieli spacery, oni mieli pracę, oni mogli pisać listy. Nie mieliśmy żadnych praw. Co miesiąc wzywali do speca i pytali, co mówią w celi, jak czytają gazety, to co mówią, jak umarł Stalin, to te idiotki oddziałowe sobie czarne kokardki poprzypinały jako żałobę. Nie stałyśmy na baczność, tylko żeśmy się śmiały. Tośmy wszystkie wylądowały w karcu, w suterynie. Przyniesiono mnie do celi w suterynie i zaopatrzyłam kobietę leżącą na pryczy. Spuchnięta, brudna, paznokcie u nóg i u rąk strasznie długie. I ja tak patrzyłam na nią i pytałam: proszę panią, jak pani sobie radzi z paznokciami? A ona mówi: proszę panią, te u rąk to sobie obgryzam, ale te u nóg pani mi będzie musiała obgryzać. Myśmy gdzieś zdobyły jakąś puszkę i z tą blachą myśmy sobie robiły, obcinały paznokcie. To ja do tej pory mam, tutaj miałam ten dzikie mięso, to mi musieli aż wypalać. Także takie zakażenie od tej blachy, którą sobie robiłyśmy ten manikur. Obcinałyśmy właściwie skórki. Nie skórki, tylko paznokcie. Mandel siedziała już wówczas sama w celi i na spacery chodziła osobno, z dala od nas. Zbrzydła bardzo od czasu obozu. Włosy tylko nadal były złote i piękne. I oczy niebieskie, duże. Ale w jej wzroku nie było już dawnej Mandel. Patrząc na nią, widziałam ją u szczytu jej kariery w Oświęcimiu. Elegancką, bardzo ładną, prowadzącą auto lub na małym koniu. Pani życia i śmierci. Pamiętam też, że w tej okrutnej kobiecie istniały ludzkie uczucia. Raz na rampie przy transporcie Żydów węgierskich ulitowała się nad 12-letnią dziewczynką, która nagle zaczęła przed nią boso tańczyć wśród chaosu, krzyku rozłączanych więźniów I na koniec pochyliła się do nóg Mandel z niemym błaganiem o wspólne wejście z matką do obozu. I jeden gest Mandel uratował im życie. I weszły szczęśliwe, bo razem. Pamiętała Mandel o bloku dziecięcym i chodziła tam rozdawać paczki po zmarłych. Widziałam ją kilkakrotnie w takiej sytuacji. Uśmiechnięta, z dziećmi na kolanach, bo dzieci biegły do niej ufne i wyciągały rączki po dary. I to też była Mandel. Choć na drugi dzień była na rampie, gdzie też były dzieci, które szły prosto na śmierć, a ona patrzyła na to spokojnie. I to też była Mandel. O mój Ojcze, o mój Boże, kto Ci ufa pocieszony? Dobroć Twoja wszystko może, smutek w radość. Wprowadzono do tej celi łączniczkę od ognia, młodą góralkę, którą wprowadzono w momencie, gdy panie się modliły wieczorem. I ta dziewczyna bez słowa przywitania czy czegoś uklękła z nimi do wspólnej modlitwy. Panią Stasię tak to wzruszyło, że właśnie ta dziewczyna od tego ognia, taka prosta góralka z długimi, pięknymi warkoczami, weszła do celi i od razu uklękła do tej modlitwy wspólnej. Wstrzymaj, Boże, łzy pamięci, uśmierz boleść mojej duszy, niech się wola Twoja święci, niech pokora niebo wzruszy. Amen. To była nasza modlitwa ułożona przez jedną z więźniarek. Ciągle wychodziła na przesłuchania. Hanna Wysocka, więźniarka polityczna. Ja nie widziałam u niej, może jak było już ciemno w celi, zgaszone światło, to może żeby ona kiedykolwiek płakała, nie. I mimo tego, że miała bardzo ciężkie śledztwo, prawie co noc wzywana na przesłuchanie, zachowała niesłychaną pogodę ducha. Tak się stało, że wyrok, który otrzymałam, brzmiał kara śmierci. Powędrowałam na inne, wyższe piętro. A obok mnie znów były Mandel i Brandel i też oczekiwały. Słyszałam, jak Mandel meldowała codziennie po polsku stan celi. Mówiła wolno, dokładnie, poprawnie. Za ścianą w ciszy było słychać ich kroki tam i z powrotem. Tam i z powrotem. I każdy krok zbliżał je do kresu drogi życia. Dlaczego ja, właśnie ja, na tyle milionów ludzi, którzy byli w Oświęcimiu, jestem tak blisko nich? Najbliższy dzień miał mi dać odpowiedź na dręczące mnie pytanie. No i jak przyszła ten wyrok na karę śmierci, ja pojechałam z Hanią do Żywulskiej, do domu. I Hania Żywulska przy mnie i przy Hani zatelefonowała do Różeńskiego. To był też taki, to był straszliwy pułkownik, który rzeczywiście aresztował, to jest bardzo znany. I on tam zaczął wymyślać, a ona tak zatkała tę, wiesz, on już dość cierpiał, to on by sam zastrzelił. Tak powiedział mi. I ona mówi, ty nie masz prawa tak mówić. To jest córka i córka ma prawo walczyć o życie matki. I ja tutaj przez znajomych różnych, jakieś mamy koleżanki, które też były zorientowane w całej sytuacji, zorganizowały mi list do Cyrankiewicza. Żebym ja pojechała z tym listem, że on też siedział w Oświęcimiu, że tego i tak dalej. Ja pojechałam do Warszawy. Nie bardzo zdająca sobie z tego sprawę, jak mam z nim rozmawiać i co. Ale tam było napisane, Józek, weź tą małą, coś tam wysłuchaj i tak dalej. I proszę panią, nie dostałam się do Cyrankiewicza. Nie, bo raz, że wyjechał, drugi raz, że nie ma czasu, trzeci raz, że tak. Ale mimo to mama została objęta łaską prezydenta, Bieruta wtedy, świetlana postać, i dostała dożywocie. Po południu zawołano nas do kąpieli. I na pytanie oddziałowej, czy pójdę razem z nimi, powiedziałam, że tak. Mój dawny ostry protest w tej naszej wspólnej sytuacji wydał mi się nieistotny. Mandel i Brandel szły przodem, a ja z tyłu. W łaźni obie stanęły pod tuszami po przeciwnej stronie ode mnie. Oddziałowa puściła tuszę i wyszła, zamykając drzwi. Ciepła woda spływała, wywołując miłe uczucie odprężenia, lecz równocześnie zaczął mnie opanowywać niepokój i lęk i nie spuszczałam z nich wzroku poprzez lejące się tusze i kłęby pary. Wszystko stało się niesamowite. One dwie i ja, zamknięte. Trzy istoty z byłego obozu zagłady. Jedna z nich najwyższa władza i ja, szary proch, razem, na jednym poziomie, równe w obliczu śmierci, a tak różne w swojej winie. I zobaczyłam nagle, że one obie idą w moją stronę. Mandel szła pierwsza, Brandel za nią. Dawny strach ogarnął mnie całą. Stałam przerażona i bezradna, a one wciąż szły ku mnie wśród gęstej jak mgła pary, nagie i mokre. I chwila ta wydała mi się wiekiem. O Boże, szeptałam bezradnie. Co one jeszcze chcą ode mnie? Komendantka Maria Mandel z Birkenau stanęła na dwa kroki przede mną. Naga, mała, pokorna. Z oczu jej płynęły strumienie łez. Wolno, ale wyraźnie. Z wielkim trudem, łapiąc oddech, powiedziała: proszę o przebaczenie. A za nią Brandel mówiła coś, płacząc spazmatycznie. Wszystkie dawne marzenia oświęcimskie o rewanżu, biciu, prysnęły w mgnieniu oka, stały się nieważne. Uczucie wielkiej litości, smutku wypełniło moją duszę. Płakałam wraz z nimi. Chwyciłam wyciągniętą, proszącą dłoń Mandel i rzekłam: przebaczam. Na to one rzuciły się na kolana i zaczęły całować moje ręce. W tej chwili wróciła oddziałowa i stanęła zaskoczona. Ale zrozumiała, że tu zaszło coś niezwykłego i nic nie powiedziała. Wracałyśmy w tym samym porządku. Oddziałowa wpuściła je pierwsze do celi i w ostatniej chwili obie odwróciły głowy w moją stronę i uśmiechnęły się ciepło. Mandel powiedziała głośno jedno słowo po polsku: dziękuję. Więcej już ich nie widziałam. W kilka dni potem zostały stracone i wiem, że Mandel była ostatnia. W 1956 rok w październiku była ogólna amnestia i mama po 10 latach więzienia, po 3 latach Oświęcimia i po 10 latach więzienia w Polsce Ludowej została zwolniona. Ale mama miała taką zaciętość, taką determinację, że na pozór te więzienia nie zrobiły na niej większego wrażenia, ale to jest niemożliwe, bo przeszła straszne rzeczy. Tylko po prostu nie chciała o tym mówić. Jakiś czas potem zostałam ułaskawiona i powoli wracałam do życia. Dziś z oddalenia wiele przeżyć, wydarzeń, zataił czas. Tragiczne lata obozu zagłady zbladły. W pamięci pozostały rzeczy wielkie i piękne. Bohaterstwo, koleżeństwo i przyjaźnie na złą i dobrą dolę, a trwające po dziś dzień. Ale ponad wszystko wyryte jest we wspomnieniach w tak tragicznym dla mnie okresie życia słowo przebaczam. Nawet nie jestem pewna, czy nie miałam czasem do mamy żalu. Ale tej mamy miałam bardzo mało. I niewiele wiem o mamy działalności konkretnie. Wiem, że miała dość wysokie stanowisko w organizacji. Natomiast starała się jak najbardziej nas chronić, bo czym się mniej wie, tym w razie jakiejś wpadki jest to łatwiejsze. Może to w źródłach winu gdzieś jest, może to... Ja naprawdę nie wiem dużo na ten temat. Oskarżona Rachwałowa Stanisława, jako kierownik siatki wywiadowczej na Kraków, a następnie zastępca szefa kontrwywiadu na obszar południowy, Łódź i Pomorze, działając na szkodę państwa polskiego, gromadziła i przekazywała dalej wiadomości i dokumenty stanowiące tajemnicę państwową i wojskową, zdobyte już za pośrednictwem organizowanej siatki wywiadowczej, do której to zwerbowała sędziego Żmudę z Krakowa, funkcjonariusza Wydziału Śledczego Milicji Obywatelskiej w Komendzie Miasta Krakowa, Stryczniewicza Józefa, doktora weterynarii w Wojewódzkim Urzędzie w Krakowie. Natomiast w miesiącu styczniu 1946 roku kontaktowała się z oskarżonym Strzałkowskim Edwardem, Ralskim Eugeniuszem i Wiktorem, omawiając z nimi wspólnie kwestie rozpracowania szczególnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez wtyczkę swoją Miłaszewską Irenę. Kontaktowała się z oskarżonym Strzałkowskim Edwardem i Wiktorem, od których to wówczas otrzymała szczegółowe instrukcje. To była uniwersalna radiowa opowieść o wybaczaniu. Została ona nagrodzona najważniejszym światowym wyróżnieniem dla reporterów radiowych Patrycja Gruszyńska-Ruman w 2009 roku za ten dokument Winna, niewinna. Otrzymała nagrodę Pri Italia. Realizacją reportażu zajmował się Waldemar Kasperczak. Klub Trójki. Audiodokument. No i tak, proszę Państwa, to jest taki mój wielki smutek, że tym razem nie mogę zapytać autorki niezwykle wrażliwej o pracę nad tym reportażem. Patrycja odeszła, zmarła. Nie usłyszymy już żadnego obrazu świata przepuszczonego przez jej niezwykłą wrażliwość. Dlatego przez tą chwilę, która pozostała do końca audycji, będziemy się zmagać z tą opowieścią. A może właściwie powinniśmy zostawić długą ciszę. Doktor Małgorzata Wosińska z Uniwersytetu Warszawskiego, psychotraumatolożka, która od wielu lat zajmuje się konfliktami zbrojnymi, antropolożka. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. I jak Państwo posłuchają przez sekundę Małgorzaty, to już będą wiedzieli, że koniecznie trzeba posłuchać nas już w środę najbliższą, bo ten temat kontynuować będziemy w audycji Ludzie. Będziemy ją jeszcze oczywiście zapowiadać. Teraz mamy niezwykle mało czasu, dlatego skupimy się tylko na reportażu. Marian Turski w Auschwitz kilka godzin temu wypowiedział takie słowa. Miliony ofiar nigdy nam nie powiedzą, co przeżyły, co czuły, ponieważ pochłonęła je zagłada. Ale ja mam jednak takie wrażenie, że za pomocą tej niezwykłej absolutnie opowieści bliżej jesteśmy uniwersalnej opowieści o zagładzie. Czy jest tak, Małgosiu? Tak, i myślę, że na dwóch poziomach. Na poziomie faktograficznym, historycznym, na poziomie w ogóle tej historii niezwykłej, bardzo mistycznej wręcz, można powiedzieć. O historii, która jest no, świadectwem ludzkiej rozpaczy i też takiej utraty najbliższych więzi rodzinnych, bo my mówimy o bardzo długim okresie i świadomym okresie, prawda, walki z nieprzyjacielem i płaceniem najwyższej ceny. Więc to jest mocno martyrologiczne, okupione tak naprawdę wielką ceną utraty bliskości z najbliższymi, z dziećmi, z córkami. A z drugiej strony no, to jest opowieść o cierpieniu, które wynika z bliskości ze sprawcą. I obnażeniem. W wielkim procesie wybaczenia. I wielkim procesem wybaczenia. Bo to jest taka właściwie epicka scena w tym reportażu, ta scena z łaźni, kiedy no, jest jednak ona w jakiś sposób skonfrontowana z tą opowieścią tych takich małych szczegółów, prawda? Tego tak. Grzebienia, który gdzieś połamanego, białego grzebienia, który znajduje się gdzieś w rzeczach. Czy pchełu, margaryny. Albo margaryny, która tak. No właśnie, to jest której wielka część wrażliwość. Jest wykorzystywana. To jest wielka wrażliwość pani Patrycji, to jest wielka wrażliwość reportażystki, że ona właśnie z jednej strony, tak jak na początku mówiłyśmy, przywołuje tą epicką historię, którą powinniśmy poznać, bo jest tak uniwersalna, ale z drugiej strony ona ją tka bardzo misternie, takim językiem, bym powiedziała, przedwojennym. Takim językiem, jak które, one mówią, prawda? Dokładnie, językiem bohaterek, które używają zdrobnień. Chusteczka, bluzeczka, rękawiczka, które używają zdrobnień nawet w tonie głosu, bo czuję, że bardzo często one mówią, uśmiechając się, tak jakby przez cały czas opowiadając tą historię za pewnej woalki, za pewnej eleganckiej przysłony. To są świadkinie historii. One nie chcą zostać, można powiedzieć, rozłożone w swojej godności. One chcą swoją godność podtrzymywać. Nawet w obliczu tej uniwersalnej, martyrologicznej, strasznej historii, to jednak stoją po stronie ciała, po stronie kobiecości, po stronie uśmiechu, miłości, przyjaźni, małych zaklęć, modlitw. I to jest takie bardzo, bym powiedziała, wrażliwe również w sposobie nagrania tej samej audycji. I ja naprawdę, kiedy słyszę głos pań, które wypowiadają, to słyszę głos swojej babci, głos świadka historii przedwojennego. To jest naprawdę taka, powiedziałabym, gramatyka wewnętrzna, pełna godności i pełna takiego skupienia i dyscypliny. To powiedzmy może przynajmniej te dwa zdania więcej. Ty, no właśnie, słuchałaś, na ile słuchałaś, czy słuchałaś właśnie przez woalkę, jak to pięknie nazywasz, opowieści o zbrodni w Ponarach. Ja tylko powiem, naziści i kolaborujący z hitlerowcami Litwini w lesie koło Wilna wymordowali 30 tysięcy Polaków i około 70 tysięcy Żydów. To jest opowieść twojej babci. Tak. Za tutaj woalki. Właśnie ja też bym chciała chwilę ciszy zostawić. I właśnie była to opowieść snuta w ten sam sposób, tak, w ten prawda? Sam sposób. Za woalki. Ja nawet czasem żałuję, że w tej opowieści oczywiście ja nie mogę tego od babci wymagać, bo to jest jej historia i jej sposób opowiadania. Ale tu są takie dwa momenty w reportażu niezwykłe, kiedy ta woalka się uchyla. Mm-hmm. I to są takie dwa momenty. Jeden to jest taki, w którym pani świadkini zaczyna płakać, kiedy opowiada o historii, że ojciec, prawda, był usłyszała obecny, głos usłyszała ojca, głos ojca, nie która usłyszeć. Nie mogła usłyszeć, ale mógł być on świadkiem, czy takim symbolicznym świadkiem jej przesłuchania, czyli jej bólu. Czyli wyobrażenie o rodzicu, który widzi swoje dziecko w bólu, nagle rozchyla tą woalkę. I druga też taki moment w tym reportażu, przepięknie uchwycony, to jest moment, w którym pani mówi, że dostała pytanie od pani Stanisławy, jako młoda dziewczyna, również więziarka polityczna, co by jej mama powiedziała, prawda, na takie wybory życiowe, że jest tyle aresztowań. I wtedy z płaczem też pani świadkowa mówi, że no, dała tą odpowiedź, którą pani Stanisława chciałaby usłyszeć. Że jej to nic nie robiło. Że jej to nic nie robiło, że to świadomy wybór. Ale słyszymy, że świadek płacze, bo przecież świadek myślał o swojej mamie i o cierpieniu swojej mamy, która cierpiała, wiedząc, że córka jest aresztowana. To są dwa takie momenty, w których się uchyla. I zresztą córka pani Stanisławy mówi, że wolałaby, żeby mama, znaczy wolałaby, że tęskni za tym, że mama mogłaby mówić więcej o wojnie, a nie tylko w pół uśmiechu i w pół żarcie, zbywając temat albo nie mówiąc nic. I że no, tego jakoś brakowało. To są dwie drogi. Ty przeprowadziłeś mnóstwo rozmów, mnóstwo obserwacji osób po traumach, w tym najcięższym rozbijaniu swoich ran. I no tak się zastanawiam, że jednak są takie uniwersalne dwie drogi. Albo świadkowie mówią bardzo dużo, albo na przykład mówią to raz, tak jak w wypadku pani Stanisławy Rychwał, czyli zeznają to w komisji zbrodni niemieckiej, a potem już milkną na zawsze. I tak się zastanawiam, czy no, ty, badaczka, możesz określić, która droga jest lepsza, a ty, traumatolożka, możesz powiedzieć, czy któraś jest lepsza dla tej osoby, która tak albo inaczej się zachowuje, bo jak to jest dla drugiego, kolejnego pokolenia, to już jest pewnie zupełnie inna historia. Jest jeszcze trzecia grupa, która w ogóle nie mówi. I która żyje w absolutnej dysocjacji, takiej traumie strukturalnej i nie mówi przed sobą, nie tylko przed innymi, przed światem zewnętrznym, nie mówi przed samym sobą. To jest jakby taka tożsamość odwrócona przeciwko samemu sobie. I to jest najbardziej tragiczna, można powiedzieć, grupa, ponieważ ona nie może się zmierzyć nawet wewnątrz samych siebie z doświadczeniem. Świadkowie publiczni wchodzą w taką rolę życia nie zawsze na początku swojego życia. Często to się dzieje dużo później. Na przykład pani Krystyna Budnicka ocalała z getta warszawskiego. Ona zaczęła mówić dopiero w pewnym momencie swojego życia i jest świadkiem publicznym, nie przestała mówić. Wiem, że dla niej to jest bardzo ważne, że dla niej to jest misja i czuje się z tym dobrze. Ale świadek publiczny nie oznacza, nie równa się wrażliwej mamie czy wrażliwemu tacie, który przekazuje emocjonalnie prawdę o sobie i prawdę o tamtym, bądź fragment prawdy o swojej wrażliwości, bo wiadomo, że rodzic nie chce przekazać drugiemu pokoleniu tragedii, prawda, która go dotknęła, ale może uchylić właśnie rąbka tej woalki, żeby pokazać tą kruchość, którą się ma w sobie. Przecież dziecko wtedy może zobaczyć, że z jednej strony mama czy tata jest świadkiem publicznym, ale z drugiej strony ma dostęp do serca dziecko mamy, które jest sercem również kruchym. Więc bardzo często było ze świadkami publicznymi tak, że oni no, mieli taką rolę na zewnątrz mówiącą, a w domu nie mówiącą. Jeżeli pytasz mnie, czy lepiej mówić trochę raz, czy wiele razy, myślę, że to już nie ma znaczenia zupełnie. Myślę, że jedno już wypowiedziane publiczne zeznanie jest takim wielką odwagą i jest czymś, co po prostu potrafi naprawdę pomóc w reparacji własnego podmiotu i mam wielką nadzieję, że również w reparacjach rodzinnych, ale to jest temat na dłuższą rozmowę, prawda? Właśnie, ale Małgorzato, my mówimy też dzisiaj w takim bardzo szczególnym dniu, mamy tą 80. rocznicę, delegację w Auschwitz, kolejny raz przeżywanie, rozmowy o tym, świadkowie, ostatni, którzy jeszcze są i tam przyjeżdżają. Ja się zastanawiam, czy tą traumę w Polsce jakoś udało się już przerwać i przepracować. Myślę, że to jest bardzo długi proces i na poziomie mówienia o wielkiej historii przez duże H i wielkiej pamięci przez duże P, która jest oderwana od ciebie, od twojej rodziny, od twojego świata, nigdy nie przepracujesz. To znaczy, ty musisz wrócić do tego, co jest twoje, do tego, co przynależy do twojego świata, żeby zrozumieć i wziąć odpowiedzialność za, pięknie to dzisiaj zresztą powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński, za pamięć jako doświadczenie, a doświadczenie zawsze wynika z twojej głębi, z głębi twojej rodziny, twojego mikrokosmosu. Bardzo ważny wgląd. Doktor Małgorzata Wosińska, Elżbieta Malinowska, Michał Matus, Anna Dudzińska, bardzo dziękujemy za ten niezwykły wieczór z historią, która myślę, że zapada nie tylko w pamięć, ale przede wszystkim w serce i przypominam przede wszystkim, my z panią doktor spotykamy się już w środę w audycji Ludzie, by snuć tę ważną opowieść o mozaice pamięci, tożsamości i doświadczenia. Zapraszamy bardzo. Dobrej nocy. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do 7 lutego można wylicytować jedyne i niepowtarzalne warsztaty DJ-skie w studiu Czwórki. To wyjątkowa okazja, by nauczyć się miksować i poznać tajniki pracy DJ-a pod kierunkiem Berta. Norberta Bożyma, DJ-a, remiksera i dziennikarza muzycznego Czwórki. Aukcja charytatywna dostępna jest na portalu Allegro. A więcej szczegółów na stronie czwórkapolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.